iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve Nuran Enbiyaoğlu'na da destekçimiz. Çok teşekkür ederek başlayalım. Bu iklim krizi biraz önce mesela duyurusunda, bakanlığın yaptığı duyuruda işte sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğu konusunda özellikle çocuk sağlığı açısından çok önemli bir uyarı biraz önce duyduk. Ama iklimin neler yaratacağı konusunda çocukların hayatı üzerinde özellikle de UNICEF'in son raporundan sonra hiç böyle bir uyarıya rastladığımızı hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz Türkiye'de yayın organlarında? Oysa dünyadaki çocukların yarısına yakınını, 1 milyardan fazla çocuğun iklimin aşırı hava olayları, seller, sular, yangınlar, hava kirlenmesi gibi aşırı olaylardan, iklim krizinden dolayı çok derinlemesine etkilendi. Özellikle de yoksul ülke yaşayan çocukların muazzam bir tehlike altında olduğunu söyleyen bir rapor hem de Birleşmiş Milletler'in yetkili çocuk kuruluşu tarafından ortaya kondu. Bunun Türkiye'de de çeşitli radyolarda, televizyonlarda hatta medyada da yerleşik medyada da yer alması gerekir diye düşünmeden edemiyor insan. Çünkü bütün araştırmalar bu yönde, öyle değil mi? Maalesef aynen öyle. Yani bu konuyla ilgili Türkiye'nin sürekli, ben de mesela hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın eşinin konuşmasını dinledim. O da iklim krizinden bahsediyor falan. Yani siyasetçiler her fırsatta her doğa afetini iklim krizine yormaya başladılar, ettiler ama gereklerinin hiçbirini yerine getirmiyorlar. Hiçbir tanesi henüz meclisten bu yasa niye geçmedi diye sormuyor mesela. Hangi yasa? Yani bu Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması. Aynen, Paris İklim Anlaşması niçin meclisten geçmedi demiyor. Onun dışında Türkiye biliyorsunuz halen fosil yakıtlara yatırım yapan ülkelerden. Yani çevrimli kömürlü termik santralleri ciddi problem. Mesela kimse, hatta çok yakın zamana kadar bunların birçoğu filtresiz çalışıyordu. Ama kimsenin umurunda değildi aynı zamanda. Hava kirliliği keza yine öyle. Bütün bu hikayeler, yani iklim değişikliğinin bu bileşenleri dediğimiz, işte hava kirliliğinden tutun yangına, sel baskınından tutun fırtınaya kadar her şey herkes tarafından dillendiriliyor. İklim krizine de bağlanıyor ama hiçbir siyasi kurum, hiçbir mekanizma bunun gereklerini tam olarak yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu da garip bir insanlık hali. Evet, tarafı. Çok önemli bu söylediğin. Mesela 21 Mayıs ayında Biyanet'te Ebru Voyva'da yazmıştı. Çarpıcı bir yazı kaleme almıştı ve küresel iklim politikasının dışında bir ülke olarak nitelemişti Türkiye'yi. Biraz öyle gözüküyor valla. Çok önemli yani o açısından. Uzun durgunluk ve iklim krizi karşısında küresel ekonomik ve toplumsal düzen yeniden şekillenirken diyordu yazıda. Türkiye 2021 Mayıs itibariyle Paris Anlaşması'nı işte biraz önce sözünü ettiğimiz meclisten geçirerek onaylamamış 6 ülkeden biri olarak kendini tırnak içinde dışarıda bir konum tanımlıyor diye. Yani İran, Irak, Libya, Eritre ve Yemen. İlk üçü zaten petrol ve gaz üzerine yatırım yapan ve ona dayalı ekonomileri olan ülkeler. Yemen'in zaten iç savaştan dolayı ülkelikten çıkmış, kıtlık, açlık içinde feci bir ülke. Neden olduğu bilinmez. Bir de Eritre'nin de durumu gayet sallantıda. Yani Türkiye'nin emisyon payının karbondioksit, yani hasıla başı emisyon itibariyle OECD ortalamasına yakın olması, emisyon payının en büyük 15. ülke olmasını ortaya koyuyordu yazıda. Yani enerji tüketimi, üretim ve emisyonlar arasında yakın bir ilişki olduğunun da göstergesiydi bu. Ve yani üretimle emisyon, salım, karbondioksit ve diğer sera gazları salımı ayrışmasını gerçekleştirememiş. Ona decoupling diyorlar. Emisyon artışları yüksek. Yani hem de 1990 ile 2018 arasında, yani 28, yani 30 yıla yakın bir şey, %175'lik bir artışla OECD, yani ülkeleri arasında birinci durumda geliyor. Ve senin de biraz önce söylediğin gibi Yücel, yoğun fosil yakıt, yani kömür sübvansiyonları, bunlara destek veren ve 2019 yılında %1,1'lik küresel emisyon payıyla 15. en büyük kirletici ülke konumunda olan bir yer Türkiye. Ülke, yani bu çok önemli aslında. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum Ömer abi. Yani bu tablodaki durumun kaynaklandığı neden biraz siyasiler, yani bu karar vericiler, karar alıcılar bu işin halk tarafından yeterince ciddiye almadığını düşündüğünden ve halk tarafından yeterince bilinmediğini düşündüğünden yola çıkıyorlar. Yani bu hafta sonu gazete için yaptığımız bir testte bir soru vardı. İklim değişikliği kimsenin umurunda değil, insanlar ne demek olduğunu bilmiyor diye bir soruydu. Bu doğru bildiğiniz yanlışlar şeklinde yaptığımız 10 tane sorudan bir tanesiydi. Ve sosyal medyada oraya gelen yanıtların büyük birimi evet, kimsenin umurunda değil, insanlar ne demek olduğunu bilmiyor şeklindeydi. Siyasiler de bunun böyle olduğunu düşünüyor ama aslında bu böyle değil. Yani kesinlikle değil yani. Evet, KONDA'nın düzenli yaptığı araştırmalar sonucunda biliyoruz ki Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık %75'lerde, %80'lerde ve hatta birçok ülkenin ortalamasından da yukarıda. Her 10 kişiden 7'si iklim değişikliği için endişeli. Hatta bunların önemli bir bölümü, daha doğrusu her iki kişiden biri iklim krizini koronavirüsten daha tehlikeli görüyor. Dolayısıyla herkes kimsenin umurunda olmadığını düşünüyor. Siyasiler de böyle düşünüyor ama tablo böyle değil. Herkesin çok umurunda, herkes çok yakinen iklim değişikliğini biliyor, takip ediyor, sonuçları üzerinde yorumlar yapıyor. Buradaki problem şu. Onu da siz söylemiştiniz. Bir araya gelemiyor bu insanlar. Herkes birbirinden bağımsız olarak birbirinin umursamadığını düşünüyor. Oysa ki herkes çok umursuyor. Bir araya gelip ortak bir amaç doğrultusunda hareket ettikleri an bunun karşısında ne siyasiler ne de başka bir güç dayanabilir. Çünkü burada insanların kaderi, ortak birliği ve geleceği söz konusu. Evet, bu dediğin, yani KONDA araştırmasından çıkan sonuç son derece önemli, yani bu dediğin. Çünkü alışılagelmiş, uyduruk kaydırık bir şekilde böyle bir genel geçer ifade var. İşte kimin umurunda falan diye, katiyen öyle olmadığını gösteriyor. Gerek KONDA araştırmanın yaptığı son araştırmanın sonuçları, hem de bir de Ipsos Mori'nin Global Commons Alliance diye bir kuruluş adına, yani ortak varlıklar, küresel ortak müşterekler ittifakı diye çevirebiliriz. GCA diye bir kuruluşla Ipsos Mori araştırma grubunun birlikte yaptıkları bir araştırma, özellikle G20 denen ülkelerde, yani dünyanın en varlık durumu yerinde olan ülkeleri arasında yapılan 20 ülke arasında sorulara cevap verenler arasında insanların yeryüzünü gerçekten bir geri dönülmez noktaya doğru sürüklemekte olduğunu, bunun da işte petrol vesaire yakmaktan olduğunu net olarak koyan, ortaya koyan bir şey var. Yani %58'i son derece kaygılı gezegenin geleceği hakkında. Ya çok kaygılı cevap verenler ya da son derece kaygılı çıkmış durumda. Bunun da acil karar belirleyici eyleme hemen iklim ve doğa krizleri karşısında geçilmesi gerektiğini de ortaya koyduğunu söylüyorlar. Bu raporun yazan GCA yani Global Commons Alliance kuruluşunun direktörü de Owen Gaffney de aynı şeyi söylemiş raporun yazarlarından. Ve senin dediğini doğrulayan bir başka nokta da G20 ülkeleri arasında %73'ü insanların yani yeryüzünü bayağı devrilme noktalarına yani geri dönülmez noktalara karşı itmekte olduğunu, insan faaliyetlerinin bu sanayi vesaire ticari faaliyetlerini yapmakta olduğunu söyledikleri gibi daha az varlıklı olan ülkelerde en yüksek çıkıyor bu uyanma durumu. Endonezya'nın ardından da Türkiye geliyor. Endonezya'da cevap verenler arasında Endonezyalılar %86 çok büyük bir tehlike karşısındayız ve buna insan faaliyetleri yol açıyor diyorlar. Türkiye'de de %85 aynı şekilde söylüyor. Türkiye'yi de Brezilya izliyor. Üçüncü sırada 83 ile %83 ve Meksika %78, Güney Afrika'da %76 ile. Yani çok yüksek. En zengin ülkeler sadece bunun daha düşük şey çıkmış ama onlarda bile Amerika Birleşik Devletleri'nde %60 mesela insanlar böyle düşünüyor. Japonya'da %63, Büyük Britanya'da, Birleşik Krallık'ta %65 ve Avustralya'da da %66 çıkıyor. Yani ortalama sonuç olarak yarısından fazlası hatta 1/3'üne daha yakın olanı %59'u doğanın artık çok zarar görmüş olduğunu ve insan ihtiyaçlarının karşılanamayacağı bir duruma uzun vadede geleceğini düşündüklerini söylüyorlar. Çok ve %74'ün üzerinde 1/4'ünden fazla insan da bu ankete cevap verenlerin şey diyorlar yani bütün bu gayri safi yurt içi hasıla yani ekonomik kaygılarla büyüme, kalkınma vesaire inşaat, üretim ve karın meselelerinin çok ötesine geçmek, hemen ötesine geçmek ve daha çok hem insanların hem de doğanın sağlığı ve iyiliği için hareket edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Son bir şeyle bunu tamamlayayım. Yani Birleşmiş Milletler ve diğer örgütler de daha güçlendirilmeli mi bu korumak için doğayı takım yetkilerle donatılmalı mı sorusuna da çok ilginç bir şey var. %75'in üzerinde cevap verenlerin elbette daha fazla tedbir alınacak şekilde güçlendirilmeli uluslararası örgütler başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diyenlerde de Türkiye %76 ile başı çekenlerden birisi mesela Türkiye sorulanlardan cevap verenlerden Türkiye'den Hindistan'da da öyle %76 Çin'de de %75 çıkıyor en düşüğü de yarının biraz altında Amerika Birleşik Devletleri %49 yani çok bu konuda bir uyanış var ama henüz yeterince işte biraz önce konuştuğumuz gibi bir araya gelip bunu bir harekete dönüştürebilecek şey eksikliği devam ediyor diyebiliriz yani. Evet, ciddi bir taban hareketi var bu konuyla ilgili son yıllarda özellikle. Ama işte sizin dediğiniz gibi bir araya getirip bu enerjiyi bir noktaya kanalize etmek lazım. Henüz o eksik. O da olduktan sonra insanların önündeki en ciddi problem olarak gözüküyor iklim krizi. Bunu her ne kadar siyasiler böyle görmese de insanlar böyle görüyorlar. Dikkat ederseniz o oranların yüksek olduğu yerler genellikle Ömer abi iklim krizinden en fazla etkilenen yerler. Yani siyasiler ya da işte bir takım yetkililer ne derse desin. Bir de doğanın kendi sözü var. Yani o da söylüyor bir şey. Ve o gözünüzün önünde oluyor. Yani inkar edemiyorsunuz. Bir taraftan size envai çeşit laf söyleniyor, güzel süslü laflar söyleniyor belki ama önünüze bakıyorsunuz, göl kurumuş, nehir gitmiş, dağ parçalanmış, buzullar erimiş, işte yangınlar çıkıyor, seller çıkıyor falan filan. Şimdi ona, o gerçeğe mi inanacaksınız yoksa size söylenen pembe yalanlara mı inanacaksınız? İnsanlar artık inanmıyorlar işin gerçeği. Bunu henüz siyasiler de görmüyorlar bu konuyu ciddiye almadıkları için ama durum evet, böyle. Yani hep sürekli olarak konuştuğumuz gibi mesela özellikle bu kurak bölgelerde yaşayan insanların haydi farkına vardıkları çok önemli bir durum var ve bunun iklimdeki bozulma ve işte bu fosil yakıtlar kaynaklı faaliyetlerin sonucunda olduğuna dair çok kuvvetli kanaatlerin olduğunu da biliyoruz. Yani hem Cilo Dağı'ndaki buzulların erimesi gibi son derece kaygı verici gelişmelerin de farkında olduğunu bilen bölgeler var, insanlar var. Ağrı Dağı keza yine öyle. Evet, Ağrı Dağı yepyeni kayalar yuvarlanıyor. Cilo Dağı'nda da Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en eski buzulunun hızla erimekte olduğunu gösteren çok kaygı verici haberler var ve bunun raporları da çıkıyor, haberleri de, fakat gene de işte biraz önce konuştuğumuz gibi siyasi iktidarlardan, karar alıcılardan, iktidarı ve muhalefetiyle fazla bir ses çıkmadığını görebiliyoruz. Yani mesela yepyeni bir haber var şimdi elimizde, Guardian'da gördüğümüz, Damien Carrington imzalı, iklim krizinin bu üzerinde epey durduk, dehşet verici manzaraları olan Almanya'daki seller, sel felaketi ve Belçika'daki Temmuz ayında iklim krizi ile yeni bir araştırma çıkmış. İklim krizi yüzünden 9 kat artmış olduğunu ortaya koyuyor. Net rakamlarla yani koyuyor. %20, yani araştırma şeyi de gösteriyor. İnsan kaynaklı küresel ısınma ya da ısıtma diyoruz, bölgedeki yağmurlara ve sellere yol açması %20 daha ağır geçmesine yol açmış. Aynı zamanda sadece sayısını değil, aynı zamanda sıklığını ve şeyini de, şiddetini de arttırmış olduğunu resmen ortaya koyuyorlar. Yani son aylarda Avrupa'da ve Çin'de en büyük endüstri üretim merkezlerinden Zhangzhou'da da görülen müthiş bir şey vardı. Sel felaketleri vardı Batı Avrupa'da ve Çin'de. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Amerika'nın aslında kuzey batısında ağır sıcak dalgaları ve Açık Gazete'de bugün epey üzerinde durma fırsatı bulduğumuz Rusya başta, Sibirya, Yakutya başta olmak üzere Yunanistan'da, Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orman yangınlarına da gene bütün dünyadaki araştırma grupları bunlara da bakmışlar ve hepsinin iklim değişikliğiyle derin bağlantısı olduğunu ortaya koyan birçok araştırmadan biri, özellikle de bu işte sular seller altında kalan Avrupa ülkelerinin, galiba İsviçre ve Lüksemburg'da vardı aralarında, onun çok kat be kat hızlandırıldığı iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkmış durumda. Ama işte benim baştaki sorum, yani mesela gene hala kalkınma, yeni köprüler, yeni havalimanları, yeni yollar, özellikle duble yollar vesaire yapılması gibi sorunlardan da fırsat bulunamıyor iklim değişikliğiyle uğraşmaya, Paris Anlaşması'na taraf olmak. Şöyle dursun, yeni doğalgaz arayışları, yeni işte şeyler, müjde olarak nitelendirilen bir takım projeler, Kanal İstanbul vesaire. Bir de mesela geçenlerde, 2 gün önce yanılmıyorsam, 23 Ağustos'ta evet, T24'te çıkan Aydın Ayaydın imzalı bir önemli haber vardı. Yazı vardı daha doğrusu. Çimento üreticileri rekabet ihlalinin yanında karbondioksit emisyonuyla da havayı bozuyor diye bir inceleme. Türkiye'deki karbondioksit salımının %12'si çimento üretiminden kaynaklanıyor. Bu da tabii çok tek bir şey açısından, madde açısından son derece büyük ve o da doğrudan doğruya bir petrol türevi. Yani gerekli önlemler alınmadığında filtre ve prekalsinasyon deniyor. Bunlar havada suyla buluştuğunda özellikle orman ve tarım arazilerine ciddi hasarlar oluşturabilmektedir diyor. Ve bir de uyarıda bulunuyordu yazıda Ayaydın. Öyle ki Avrupa Birliği Green Deal, yeni düzen, yeşil düzen uygulamasıyla Türkiye'ye karbon vergisi koyma aşamasına dahi gelmiştir diyor. Yani çimento sektöründe son bir yılda yaşanan fiyat artışı inşaat sektörünü iflas noktasına getirince ister istemez gözler çimento sektörüne çevrildi ve karbondioksit saçan bir sektör olduğunu ve fiyat artışının da maliyet artışıyla paralel falan olmadığını, fiyat artışının yanında üretimi arzı kısmak da rekabet ihlalidir gibi ayrıntılara değinen bir yazıydı. Yani bunlar pek üzerinde durulmayan, konuşulmayan ama bütün toplumun hayatını derinlemesine, hatta yalnız bütün toplumun değil, geleceğinin de çocuklarının ve torunlarının hayatında derinlemesine etkileyecek şeyler. Yani hep konuşup işte... Burada aslında başka bir şeye de dikkat çekmek lazım. Yani... Şöyle bir yanlış algı var, sanki biz petrolü kömürü kullanmayı bitirirsek bütün bu iklimle ilgili krizleri bitireceğiz gibi düşünülüyor. Değil, aslında bu iklim krizi bizim yaşam biçimimizin bir çıktısı, biraz önce sizin anlattığınız gibi. Her yeri betona boğma, her yere asfalt dökme sevdasının sonuçlarından bir tanesi de havada asılı duran karbon molekülleri. Dolayısıyla bizim topyekün hayat biçimimizi değiştirip sonuçları bu karbon emisyonuna neden olan hayatımızı kökten farklılaştırmadığımız sürece bu sorunla tam olarak başa çıkamayacağız. Çünkü bir tek yaktığımız, harcadığımız enerjiden değil, yediğimiz yemeğe kadar biz aslında gezegenin bu gidişatını hızlandıran bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla bunu değiştirmeden de gidişatı değiştirmek pek mümkün olmayacak. Bunun da altını çizmekte fayda var. Evet, bir de şeyin altını bir kez daha çizelim. Yani George Monbiot da çarpıcı bir yazı kaleme almıştı 19 Ağustos tarihli Guardian gazetesinde, aktivist ve yazar George Monbiot. İnsanın trajedisinin bildiğimizle yaptığımız arasındaki bağlantısızlık olduğunu söylüyordu. Yani hemen hemen herkes iyi kötü farkında. En büyük felaketin, bizim insan türünün başına gelen, yüz yüze kaldığı en büyük felaketin ne olduğu hakkında iyi kötü bir bilgiye sahip. Ama buna cevap olarak pek az insan davranışını değiştiriyor. Yani her şeyden önce bol trafik, araba kullanma, araç kullanma, sık uçma ve bir de et ve hayvancılık endüstrisi, hayvancılık, evet, tüketiminin kısıtlanması. Tarım yapma biçimimiz. Ve bir de yiyecek, yeme içme biçimimizi değiştirmemiz. Evet. Yani bunun mandıra ürünleriyle ve et yemekle bunu kısıtlamadan olamayacağını, şey olmayacağını düşünüyoruz. Ama buna karşılık hala hükümetler de ekonomik kalkınmayı, düzelmeyi, bazı zengin ülkeler açısından söylersek, yani Britanya gibi daha gelişmiş ekonomilerin düzelmesi gibi şeylerini maksimize ediyorlar. Ve dolayısıyla da Birleşik Krallık'ın mesela hükümet, bütün her şey bir yana bırakılarak kıta sahanlığında petrol çıkartmaya, Norveç gibi zengin ülkelerde de görüyoruz. Ve yani bütün hükümetlerde, evimiz yandıkça hükümetler tanker tanker petrol gönderip ateşlerin üzerine sıkıyorlar diyor ki bu bütün hükümetler için geçerli. Yani Joe Biden daha hemen yeşil vaatleri söyler söylemez hemen arkasından 2000 yeni ruhsat verdi. Ve ayrıca da OPEC ülkelerine, petrol ihraç eden ülkelere ve onların müttefiklerine de petrol kartlarının üretimi artırmasını izin verdi diye devam eden bir şarkısı. Yani yeni bir politikaya ihtiyacımız oldu. Apaçık fakat henüz görünmüyor. Yeni bir, hem yeni politikalara hem de yeni bir etik anlayışına sahip olmamız gerektiğini düşünüyor. Ben de aynı fikri paylaştığımı belirtmeliyim. Sizin bir de ekstranız var Ömer abi bunlara. Siz bir de devrim olması gerektiğini düşünüyorsunuz iklim üzerinden. Pek çok kişi de düşünüyor. Yani sistemin evet, temelden değişmesi gerektiğini, işte bir süreden beri söylemeye çalıştığımız gibi, bir iki günden beri daha doğrusu, 24 Eylül'de yapılacak büyük yürüyüş ve grev hareketinde ana talepte onlar da sistemi kökünden değiştirelim diye yürüyorlar ve çalar saati de koymuşlar. Şu kadar gün kaldı diye. 24 Eylül'e bir ay kaldı tam. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Evet, peki galiba bitiriyoruz. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.